pozorom. Wbrew narzucanym rygorom, póki płynie w nas krew, swoją treść będziemy nieść, nawet jeśli ktoś nie może tego znieść. Nie wiem, jaki musiałby być powód, żebym przestał ufać Bogu, moim przyjaciołom i rodzinie. Lepiej pod żadnym pozorem nie pozwolę, żeby kiedyś pustosz miało dla nich moje imię. Prędzej zginę, niż wyrzeknę się wartości, które wierzę, zmarnowanych lat. Jaki piękny wspomnień nikt mi nie zabierze. Fakt jaki jest, każdy wie, wszystko to ukształtowało mnie. Dłuto czasu wyrzeźbiło na mym ciele znaki mego losu, już nie zmieni byle jaki czyn, byle jaki skurwysyn, żaden pieniądz. Chuj z nim, będę żył wierząc, że siła w naszych więzach, które sami upletliśmy, przecież to nie po to na ten świat przyszliśmy. Czy inaczej myślisz, po co żyjesz tylko i wyłącznie dla korzyści, czy dla marzeń, które kiedyś chciałbyś zniszczyć? Przecież to nie wyścig, tylko droga, którą konsekwentnie zmierzam na spotkanie mego Boga. Pod żadnym pozorem, wbrew pozorom, wbrew narzucanym rygorom, póki płynie w nas krew, swoją treść będziemy nieść, nawet jeśli ktoś nie może tego znieść. Pod żadnym pozorem nie ugniemy się pod naporem tego biznesu, jego splendorem. Bez stresów mamy w sobie pokorę, bez wyższości mani. Woda sodowa nie uderza nam do bani, z pewnością na siebie zdani. Obdarowujemy zaufanie tych, których życie dobrało tak starannie. Mogą się gonić podszywacze, myślałeś, że to pewniak, nigdy wcześniej byś nie pomyślał, ziom. A jednak, bo ludzie to są takie istoty, że jak tylko pojawi się trochę floty w głowach, może się poprzewracać. Wokół jednego wtedy wszystko zaczyna się obracać, do jednego sprowadzać. Pod żadnym pozorem życia nie będę sobie zagracać. Ja i mój skład pracujemy na ten ład, by zobrazować świat, bynajmniej przez pryzmat fortun. Nie gardzimy pieniądzem, to nasze wspólne konsorcjum. Bez rozpierdalania ich na lewo i prawo. W dzisiejszych czasach to inwestycja jest podstawą, fundamentem twojej przyszłości. Patrzysz w nią, czy może wciąż nie masz tej skłonności? Ważne, by zachować umiar w tym bezmiarze, ja się odważę mieć dla pieniędzy szacunek, nie jak jakiś kupek odpalenia 100 złotówek. Co nie cofnie się przed niczym, byleby mieć szmat łapcu na główek. Jak klan, ja na to sram, tyle powiem wam. Chcą disów, ta, to je dzisiaj dla nich mam. Żądni sensacji, mistrzowie profanacji, to kółko wzajemnej pierdolonej adoracji. Ciach, krew pozorom, wbrew narzucanym rygorom, póki płynie w nas krew, swoją treść będziemy nieść, nawet jeśli ktoś nie może tego znieść.